وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس واقعات آدم علیہ السلام او إبليس بیانیږي پدې کې اشاره ده دیتا دې کې مقصد دا غیدا ده آدم علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی د آیاتونو نه یو آیاتو د الله تعالی د قدرتونو نه یو قدرتو د قدرت نشانه وا الله تعالی دا غی تعظیم وکاپا ملائکو په سجده باندې ابلیس دا غی نه انکار وک الله تعالی دا غی حالت بیانې مخکې دا واقعیا بار بار بیان شوی ده و اذ قلنا للملائکه او کله شو الملغا ملائکو دا سجده وکي لی آدم په طرف د آدم علیہ السلام باندې په سجده نو ملائکو سجده وکړه الا ابلیس سوا د ابلیس نه قال ابلیس ویل اسجدو از سجده وکم لمن خلقت توینه دا هغه چاته چې تا پیدا کړی د خټینه د خټی بچی ته دغه وکم سجده وکم تکبر وک قال ویل ابلیس ارائی تکا خبر را کماتا حاضر لجی دا آخر سرے دے کرم تا علیہ چی تا عزت ورکڑا دے دل را پا ما باننے دیر جاتا دا توحین الفاظ استعمال کلل کوئی ملد دا خود تارا خٹی نا پیدا کرے دے نو زدہ تا سجدے ہو کما قال ویل ابلیس ارائی تکا خبر را کماتا دا مانا چا کری دے ارائی تکا تفسیر جلالین دا مانا کرد اخبر نی خبر را کماتا حاضر لذی چی دا حقا سڑے کرمتا علیا چی عجت ورکریتا دلر علیا پا ما باننی لئین آخرتا نی نو کچری ورستو کلم تازا محلت دیرا کماتا الی یوم القیامتی تر دا قیامت دورتی پوری دا حاضر لذی کرمتا علیا دا پا تورد استحضا بانی دا ہوئے ابلیس تا آدم علیہ السلام سر حسد ہوکو چی دا تا دا عزت پولی ملاوی گی نو څوک چې حسد کوي چې الله تعالی عزت ورکړی دی دین په وجبان څوک سره حسد کوي نو دا د ابلیس مرګره دی دا د ابلیس کې شرور دی خبر را کماته هاذا الذي چې دا هغه سره دی کرمته علیا چې تا عزت ورکړی دی په ما باندې دا څنګه په ما باندې عزت من کېدلی شي دا مقصد پرې کې استهزاء لئن اخرتنی نو کورست کلم تازه مهلت دی را کماته الى يوم القيامه تر قیامت دور دی پوری لا احتن کن ذریته نو په قابو کې براولم د دیو اولاد په خپل ولقه کې براولم په خپل طاقت کې براولم لا احتن کن ذریته د دې دوه معنی دي بیخ به باسم د دیو د اولاد تباہ برباد بکم یا حنک په عربی کې ویل کیږي د اوخه خلی د کله واګي واچول شي او کله غتی دیږي را قابو کول نو دې کې حنک دغه دوه معنی هم صحیح ده لغحتنی کن ذریت او قابو کی برابرم اولاد داغی یادا چی بیخ بنیاد با واسم داد دا اولاد الا قلیل اگ مگر لک کسان داغی نا قال او فرمیل اللہ تعالی از حبلار شتا پا من تبع کانو چاج تابیداری و قلستا من هم دا دیونا پا ان جہنم ایقنن جہنم جزاو کم سزا ستا سر جزا موفورا سزا پورا ستا سر پارا چرے پورا سزا غ جہنم دے نجہنم تا بلار شی واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد پدی آیات کې الله تعالی ذکر کړي د ابلیس د انسانان گمراه کول په سلور طریقو باندې ابلیس انسانان په سلور طریقو باندې گمراه کړي واستفزز من استطعت او اوخیات د چا باندې چې وسبر شي ستا منهم د دیونه بصوتك په خپل आवाज سره د دین مراد مفسرین لیکلي دي هر دعوت کون کے معصیت د اللہ تعالی تا کوپر تا شرک تا بی دینی تا جمہوریت تا ڈیموکراسی تا او دغه سی گانی بجانی وغیرہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ لکری دا ټول بکی داخله واستبذیز او او خیاوتا د اللہ تعالی د دین لری کته د چا وس چې پچا باندې چې وس کی گستا منم د دیونه به صوتی کا په خپل आवाज باندې واجلب علیهما بخیل واجلم علیهم او را ولا تبدیو باندې بخیل کا په سروخ خپل باندې واری جلیکا او پیاده خپل باندې مراد در نصر دا دویمه طریقه ده یعنی د گمراه کولو لپاره ټول کېدونه استعمال کا مفسرین لیکلی په دې کې هغه سره داخله چې پیاده او یا په سورلې باندې د معصیت د لپاره روان دي اغم د شیطان مرګره دي او شیطان گمراه کړی دي درهم وشارکهم فی الاموال ولا اولاد او برخه ونی سره دیونه فی الاموال په مالونه کې ولا اولاد او په اولاد کې د غیر الله په نوم باندې مال لګول او دا سی خپل اولاد چې دغه نسبت غیر الله ته کول او دا بکم داخلی چی اولاد دا داسی نمی خودل چی اگر غیر شرعی دا بکم داخلی وعدهما وعدی که وددیو سرا وعدی که وددیو سرا وما یعدهما شیطان وعدی نکه شیطان الا غرور مگر ددو کی ددیو سرا وعدی که مل شرک کوئی بدعات کوئی جمهوریت کوئی اللہ تعالی غفور رحیم دی اللہ تعالی بماب کی دیر خلق دا غسی وی کنه گناہ که یا بس دا خبر او کی ان عباد یقینا بندگان زما علی سلک علیهم نشتری سار پر علیهم پاغبان سلطان وسد گمراه کولو نیکان بندگان د الله تعالی غی ته شیطان نشی رسیدله وکفا بربک وکیل او پر رب ستازی موار تفسیر خازن لیکری دی وکیلن فمار د حافظن سره دی الله تعالی خپل نیکان بندگان د غی حفاظت کی الله تعالی بچکی وکفا بربک او پر رب ستا وکیلن زیموار د ټولو کارونو یا حفاظت کو ان کی د الله تعالی د نیکان بندگان الله تعالی خپل نیکان بندگان حفاظت کی هغه شیطان نشی گمراه کوله ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله انه کان بکم رحیما دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی ون ربکم الذی رفتا سو هغه ذات دی یزجی چې چلی لکم استاس لپاره الفلک کشتی په البحر په دریاب کې الله تعالی هغه ذات دی چې دریاب کې تاسو لپاره کشتی چلی روانی کړی دی لتبتغوا من فضله دیر پاره چې ولټوي مهربانی دی الله تعالی دعوت او تبلیغ د پاره لاړ شي jihad د پاره لاړ شي حج او عمره د پاره لاړ شي یاد من فضله کی اشاره ده تجارت د پاره لاړ شي او دی کی مرته مخکې نقطه ویلو دا من فضله ولې ذکر کیږي په دې کی اشاره ده دیتا حدیث کې راغلی دی چې بی ضرورت ده د بحر د دریاب سفر کول دا من دي نو بی ضرورت ونه ګرځي ربکم الذی رفع سواغ ذات دی یزجی چې شلای رواني کړی دی ساده پاره کیشته په بحر په دریاب کې لتبتغوا من فضل دی ډیر پاره طلب کوي مهرباني دی الله تعالی انه کان بكم رحیما یقینا الله تعالی په تاسو باندې رحم کوون کړي و اذا مسکم ضر فی البحر ضل من تدعون الا ایا زجر الله تعالی ذکر کوي مشرکین ته کله بچ او تا تکلیف راغې په دریاب کې الله تعالی ته چغی وهلی کله بچ تکلیف لري شو بیا به شرک وکړه الله تعالی وایي ته چې دا شرک کې نو زر باندې دا کولی شم چې په دې ځمکه کې رښکته ور منډم یو ځل چې بیا دې دریاب ته بځې که نه بځې الله تعالی د باندې کاڼې مرا ورولی شي الله تعالی نه بچ کېدلی نه شي وایي دا مسکم ضرو کله چې ورسېږي تاسو تکلیف په البحر په دریاب کې ذل من تدعون الا ایا نو ورک شي ستاسو نه هیر شي ستاسو نه هغه څوک چې تاسو به تر مدد شوای الا ایاهو سوا د الله تعالی نه اغه ټول بیا هر څه سنیر شي الله تعالی ته چغه وای فلما نجاکم من البر نو کله چې بچ کی تاسو دره د غوچتا اعرستم نو اعراض کوي تاسو توحید الله تعالی نه اعرستم مخړوي د الله تعالی توحید نور دی الله تعالی د دین وکانا الانسان کفورا او دی انسان ډیر جت ناشکرا د سخت په وخت کې الله تعالی ته چغه وای خو لیکن فراحت کی ته الله تعالی بیا یروي افا امنتم تخویف الله تعالی بیانې نو آیا تاسو په امن باندې آیا تاسو بی پروايي آیا یخصف بكم چې خکته بوزي تاسو سره جانب البرې په طرف د وچه کې ته په دې دریاب کې چې الله تعالی خلاص کړي او سوچې تراغلې د الله تعالی د سر د شرکو کا نو ولې د قارون په شان د کې الله تعالی ته په دې ځمکه کې نشي ورننه استلې او یرسل علیکم حاسبا او یا براولی کې الله تعالی په تاسو باندې باران د کانو د لوط علیه صلوات و سلام د قوم بشاند کی باران د کانو د باندې کولیش ثم لا تجدو بیا به اون ممی تاسو لکم د خپل ځان د فار وکیلن زیموار وکیلن تفسیر جلالین معنا کړی د حافظ منه بیا د الله تعالی د عذاب نه تاسو کی حفاظت کوون کی نه ممی چې د الله تعالی د عذاب نه منی کیدا سینه شي کوله اما منتم آیا بی پروايه تاسو آیا بی خوفه تاسو آیا په امن کې تاسو ایعیدکم به تارت اخرى ایعیدکم چې واپس وکړی تاسو پی په دریاب کې تارت اخرى بل کرت بیا دې دریاب ته لاړ شئ نو پیرسل علیکم قاصفا من الريح راولی کې به تاسو باندې هغه ماتون کې هوا ماتون کې سری دوان دراشي په یغرقکم نو غرق به تاسو دره بما کفرتم په سبب د انکار کول تاسو باندې د توحید الله تعالی نه وسو خلاص شولی خو بیا چې دوباره لاړ شي دریاب ته نو الله تعالی له باندې تیزه سیلې راوستلی شي نو دا کشتۍ به د له غرقه کې تواب هم کې د دې شرک په وجه باندې ثم لا تجدو او بیا به اونه مئ تاسو لکم د خپل ځان لپاره علینا په موږ باندې بهی د دغه کار په واره کې طبیعا څوک تپوس کوونکې که الله تاسو پرې دریاب کې روانې دا کشتۍ پوټی پوټی کړي او الله تعالی هم تباه کړي نو بیا څوک شته دی چې د الله تعالی د دې کار په واره کې تپوس وکړي چې الله تعالی دا کسان دې ولې تباه کړل دا تپوس خو بیا الله تعالی نه څوک نشي کولی طبیعا هغه څوک چې د هغې نه تپوس وکړلی شي تفسیر جلالین یو بل معنی کړی ده، طبیعا معنی ناصرن یطالبنا بما فعلنا بكم، بیا څوک داسې امدادی ساز وشتره چې الله تعالی نه مطالبه وکړي دا کسان دی ولی تبا کړی دي، دا څوک به نشته، الله تعالی دا تبا کولی شي. ولقد کرمنا بنی آدم وحملهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کرے دی، ترغیب اللہ تعالیٰ بیانی پسلور و انعامات سرا، دا اللہ تعالیٰ دا احکامات مانی دی کے اللہ تعالیٰ اول انعام بیانی، بنی آدم تا اللہ تعالیٰ عزت و احترام ورکرے دی، نولی دا اللہ تعالیٰ دین نمون من ولی دا اللہ تعالیٰ دین نمانی. مپسرین لکری دی دا بنی آدم عزت و احترام پس بانی دی، پا نطق بانی، پا عقل بانی، سیدہ نیخ قامت اللہ تعالیٰ ورکرے دی خبر ہی کولے شی انسان، نیخ قامت اللہ تعالیٰ ورکڑے دیں تو چار پایانو پشند کی سلور سلور بانے نگر دی، ٹٹ دغسی نگر دی، خیستہ شکل اللہ تعالیٰ ورکڑے دیں، او دغسی علماء دغسی ہم پسینے نے لکھ لی، اکرام دا سڑی پا جواب باندے، اکرام دا خدی پا کونسو باندے، سڑی باندے، دا اللہ تعالیٰ ورکڑے دیں، او دغسی دا اللہ تعالیٰ عزت ورکول بنی آدم لا، چی پا گتو بانے خوراک کی، دا ټول د الله تعالی عزت دی انسان له ورکړی دی، او دغه سي نور مخلوق چې الله تعالی دی تابع ګرځولې دي. ولقد کرمنا بنی آدم، ولقد کرمنا یقینا عزت ورکړی مونږه بنی آدم اولاد د آدم علی السلام ته، وحملناهم فی البر والبحر، او سوار کړی دی مونږ دی ولر فی البر په غوچ کې والبحر په دریاب کې، په گاړو کې ګرځي، په اوخان باندې ګرځي، ټوډیانو کې ګرځي، دا د باندې الله تعالی مهرباني کړی ده، او دغه سي جازونو کې ګرځي، پا دریاب کی پا لانچونو کی کشتو کی گردائی، دا دوانی اللہ تعالی مہربانی کری دا، ورزقناہم من الطیبات، دا دریم نعمت اللہ تعالی بیانی، او روزی ور کری دا منگا دیو تا من الطیبات تیر پاکو سی زنونا، وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، او غروار ور کری دا منگا دیو تا علی کثیر پا دیر باننی، ممن نغچانا خلقنا جو پیدا کری منگا تفضیلا پا دیر غروالی سرا، اللہ تعالی انسان لچرے پا جمادات بانی نمادات بانی حیوانات بانی پا دیرو بانی اللہ تعالی دی انسان لغوروالی ور کرده دی، نو دا سلور نعمتون دا اللہ تعالی بیان شوله، نو دا اللہ تعالی دین اومانی، دا اللہ تعالی قانون اومانی، دا اللہ تعالی کتاب اومانی، دیر مهربانی دا بانی اللہ تعالی کرده دی.